Regatta de luxe. Regatta de luxe. Şıkkım, hassım, elim vay lisedin. Vay şükevin, vay bir gegin. Vay sıharın. Ekin ıdvetik veyrun. Yekun hat hatta meyi. Yekun hat sahha meyi. Yesun ıssız meyi. Let's get you to the top.